aşkımın gülü. Kalsa da konuşsa kalbinin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbim. Salmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbim. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım bakın. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla yazdım seni kalbime. Nasıl sevgiymiş gönlümde bakın. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla seni yazdım kalbime. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbim.